राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 26 फरवरी 2003 को साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम में हुआ। राम ये पहले था नहीं और पीछे रहेगा नहीं, परमात्मा के साथ बिना रहेगा ही नहीं। यहाँ पर कोई सज्जन गीता भवन में सेवा का काम करते हैं और उस सत्संग प्रवचन भी सुनना चाहते हैं, तो उनका सुबह का जो प्रवचन है वो छूट जाता है, तो इस कारण पूछते हैं कि हमारा मन नहीं लगता है दिन में, तो आप हमें मार्गदर्शन करो क्या करें। मन क्यों नहीं लगता, सब सुनने के साथ मन क्यों लगता। उस समय में हमको उस सेवा में कई काम में लगे रहते हैं, गीता भवन में कोई काम सेवा मिल रखी है, उनको काम दिया हुआ है, तो अब उस समय में वो काम में रहते हैं वहाँ और यहाँ पीछे प्रवचन का समय होता है, तो क्या करें। वो सत्संग छूटती है इस बात का मन में दुख है। वो तो जो ऊपर पक्ष है उनको पूछो, मैं क्या करूँ उसमें, काम तो उनका है ना, थोड़ी छुट्टी मांग लो और समय काम और सवाय कर दो, तुझे कहो मैं रात्रि में सवाय डेढ़ गाँव कर दो। सत्संग सुनते हुए नींद आ जाए यहाँ बैठे तो भी उस का कुछ लाभ होता है कि नहीं। नींद में क्या लाभ है, नींद बात याद नहीं आती, सुनता है सुनता तो है याद नहीं आती। एक तो कमरे में सोए रहना और एक यहाँ आए मन में तो है सत्संग सुनने की, यहाँ बैठे ठीक रहता है पर सुनने के लगन होता है। ऐसे आजकल घर कमरों में लोग सत्संगी भाई लोग खान पान में सब तरह का खाना पीना धीरे धीरे शुरू करने लग गए, जो निषेध है लहसुन प्याज आदि आदि जो कमरों में लोग छोंक लगाते हैं, तो इस विषय में वो आपको जानकारी दे रहे हैं कि जो सेठ जी के सिद्धांत सेठ जी के और आप लोगों के साधन में जो ठीक नहीं है भोजन, वो भोजन यहाँ पर होने लगा है, तो इस बारे में आप हिदायत देवे तो अच्छा। नहीं देखो संसारी काम है और निषिद्ध है, वो करने से मन नहीं लगेगा नहीं लगेगा नहीं लगेगा, ये पक्की बात है। नहीं करने लायक काम मत करो, अरे करने लायक काम को जरूर करो, दो बात। एक ममता मत करो और एक अहंता मत करो, दो बात। और तीसरी दो बात है कि मन शरीर मेरा है और मेरे लिए है, मैं शरीर हूँ मेरा शरीर है, मेरे लिए तीन बात है, ये मत करो तो मन लगेगा। निषिद्ध काम करता रहे और साधन बनेगा ये है नहीं, ये आप खुद छोड़ोगे तो होगा, ये छोड़े बिना साधन बनेगा नहीं, निषिद्ध पक्की बात है एकदम। जब तक निषिद्ध काम हो रहा है तब तक इसको बनने कैसे होगा। पक्की बात है एकदम सच्ची बात है, ये खुद को छोड़ना पड़ेगा, खुद को ये तो खुद को छोड़ना पड़ेगा ही। देखो भाई कान सुन कर कान खोल कर सुनो अच्छी तरह से, सास निषिद्ध कोई भी काम है वो काम करने से साधन में नहीं लगेगा, साधक चीज नहीं होता है, संसारी साधक नहीं होता, साधक संसारी नहीं होता, वो नारा है एक नहीं हुए। निषिद्ध काम बिल्कुल न करे, बिल्कुल ही खान पान निषिद्ध करे बिल्कुल नहीं करना चाहिए, करेगा तो साधन नहीं बनेगा, मन लगेगा ही नहीं, कैसे लगेगा। उल्टा चले जाना है पूर्व को और चला जाए पश्चिम को, कैसे होगा। ऊंधा काम करने कैसे होगा, कभी नहीं होगा। इस वास्ते निश्चित काम का तो सर्वथा त्याग करना चाहिए, सर्वथा ही निश्चित काम कोई नहीं करेंगे। निश्चित काम करता रहे तब तक साधन नहीं होगा, ये निश्चित बात है, पक्की बात है, एकदम सही बात है। मनुष्य शरीर प्राप्ति परमात्मा की प्राप्ति के लिए है, निश्चित आचरणों के लिए मनुष्य है ही नहीं। ऐसा निश्चित करता है तो साधन नहीं बनेगा बिल्कुल। उल्टा काम करे कैसा होगा, निष्ठा से छोड़ना पड़ेगा, बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद लोग अपने बचाव के लिए संतों का उदाहरण दे देते हैं, ऐसे ऐसे जीवन मुक्त महापुरुष हुए, वे भी अभक्ष्य भक्षण करते थे, तो उसमें कोई दोष क्या है खाने में, जैसे लहसुन प्याज है और भी जो कई दोषों आदर से दूसरे संतों का आदर देते हैं, वे कर देते ऐसा वगैरह, आप करो तो कुएं में पड़ेगा, दुष्कल हो जाएगी। शंकराचार्य महाराज सामने एक बात बताऊं, शंकराचार्य महाराज के सामने कई शिष्य है जो इसे कर खाई हार जाएगा महाभारत में गए, तो शंकरा महाराज साथ में गए, चलो भिक्षा करो, भिक्षा हो गए तो वो शिशु उबाल दो, शिशु शिशु जो पानी में जो जो है चंद में उबालो, शिशु शिशु शिशु तो भिक्षा देने वो वही पियो, अब पियो थे भाई तुम भी पियो पियोगे जल जाओगे। स्वा हो जाएगी बन जाओगे, पीड़ो तो आग नहीं बोले पूछ रहा, पीड़ो तो पूछ रहा, ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। साधन करना हो तो साधन करना चाहते हो और निश्चित काम करते हो, बिल्कुल नहीं होगा। ये कृपा करो, निश्चित भी छोड़ नहीं सकते तो क्या करोगे, क्या साधन करोगे। भगवान की कृपा से यह तो हृदय से स्वीकृति होती है कि भगवान की प्राप्ति करनी है, और मेरे तो गिरधर गोपाल, ये हृदय से स्वीकृति होती है, परंतु दूसरों न कोई इसकी अंदर से स्वीकृति नहीं होती है, इसके लिए कोई आप कृपा करोगे। जब तक निषिद्ध काम करे तब तक भीतर से भगवान में प्रेम नहीं होगा, पक्की बात है एकदम। विगत काम में भी त्याग करना चाहिए, जैसे तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, निर्वाह मात्र जिन्होंने शरीर ठीक रहता विगत वस्तुओं में खाना पीवड़ा धापड़ा नहीं, बोलना चलना पकड़ा नहीं, चलना फिरना दौड़ना नहीं, निषिद्ध नहीं है, निषिद्ध चलना फिरना पकड़ा नहीं, पाप नहीं है, पर साधन नहीं बनेगा, खाना फिरना धापड़ा नहीं, पक्की बात है। धापर जीमो और धापर सो साधन करोगे नहीं होगा, निषिद्ध नहीं है पर ज्यादा खाओ निषिद्ध है। साधन करना चाहो तो निषेध काल में पूर्व नहीं करना चाहिए। शंकराचार्य वाले थे भी हो शिष्य भी हो दाव दाव दिलम विषम सिखा है भगवान शंकर जहर पी लिया जहर तुम्हें भी हो फोड़ दिया होगा महाराज मर जाओ मेरा भाई नहीं पिया जहर सलाह पर तो गए दादा ने भेजा पी अठे पी जाओ तो क्या दशा होते बिल्कुल नहीं होना चाहिए मेरे भाई ने पिया पी जाओ पियो मेरे भाई ने पिया तुम्हें पी जाओ जीता रहना चाहो तो मरो मरो बंदा अब देखो बात बताओ आपको ध्यान देकर सुनो सब कहा कर सुनना निश्चित तो करना ही नहीं भेद के लिए बताओ आदमी नाटक में खेलता है तो नाटक में रूप धारण करता है हरिश्चंद्र है शैव्य है रोहिदास है ये बनते हैं तो नाटक में भी ये बनते हैं परंतु असली बात अपनी भूलते नहीं है शैव्य बन गई पुरुष बन जाए स्त्री तो शैव्य हो गई इस बात से साधन करते हो तो भीतर से साधन बन जाओ साधक बनो तो साधन होगा साधक बने बिना साधन नहीं होगा साधक बनो तो नाटक होता थोड़ी देर के लिए तो 84 लाख रूपये है उसमें मनुष्य शरीर है ये केवल साधन करने के लिए तो ये स्वांग है स्वांग स्वांग समझ ले करो सभी काम करो स्वांग के लिए ये जो कहा है ना मेरे कुछ नहीं चाहिए मेरा कुछ नहीं है मेरे कुछ नहीं चाहिए दो बात है ये तात्विक बात क्या है दो ही बात है दो ही मेरा कुछ नहीं है मेरे कुछ नहीं चाहिए मेरा किसी से संबंध नहीं है तीन बात गई तीन बातों में बात एक ही है मानो प्रकृति एक परमात्मा दो है तो ये प्रकृति रहती नहीं मेरा कुछ नहीं है मेरा कुछ नहीं चाहिए मेरा किसी शब्द नहीं है ये सब प्रकृति है दो ही चीज है एक प्रकृति है एक परमात्मा परमात्मा मेरे है भाई मेरे को चाहिए और उससे ही संबंध है ये तीनों है तीनों को बदल देना चाहिए संसार साथ नहीं है संसार है एक स्वांग है जैसे उम्र में स्वांग होता है थोड़ी देर के लिए खेल के लिए ऐसे 84 लाख में एक स्वांग है मनुष्य का तो मनुष्य का स्वांग मनुष्य मात्र साधक है मनुष्य मात्र परमात्मा की प्राप्ति कब हो कही करुणा करुणा न देही देते ही से बिने तो सुने ही भगवान मनुष्य देते हैं बिना हेतु सुने करने वाले दो बात है कब हो करी करुणा नर दे ही करुणा करके नर देते हैं बिना हेतु सुने करने वाले बिना हेतु सुने करने वाले और करुणा करके तो हुआ मनुष्य देते हैं तो मनुष्य निश्चित कर देते ही नहीं पर मनुष्य में भी स्वांग होना चाहिए मेरा कुछ नहीं है मेरा कुछ नहीं चाहिए हमें किसी संबंध नहीं है ये तीनों बात एक एक प्रकृति की चीज में रहना चाहिए वो इच्छा नहीं है वो मेरी नहीं है उनकी इच्छा भी नहीं है उनका संबंध भी नहीं है भगवान में रहे तो भगवान की इच्छा ना है, भगवान की इच्छा है और भगवान ही संबंध है, तीनों का समझना चाहिए। ये बात समझ लो, ध्यान ज्यादा नहीं, मानो शरीर थोड़ा है, थोड़ा 84 लाख में लग 84 भूत थे, वीर दया जुग चार सत्य उतरे बता द्वापर कली चार जुग बीत जाते हैं, फिर भी 84 लाख पूरी नहीं होती। सहस वर्ष कौआ हो जीवा, हजार वर्ष की उम्र का कल ले लिए, हजार डाटा दर्द बस बस जागी जाग जाग, और बिना थोड़ी है, विषय में भी अलग अलग उम्र है, तो मगर चारों दुख बीत जाते हैं, चार से पूरी नहीं होती। तो कृपा करे भगवान मनुष्य देते हैं, दो कृपा है उसमें, कब हो करी करुणा नर दे ही करुणा कर दे, दे फिर व्यक्त रही मिला है तो समय और करुणा कर गए भगवान, तो कृपा करे मनुष्य देते हैं, तो निषेधात्म बिल्कुल नहीं होना चाहिए और वेद काम भी उतना ही करना चाहिए जितना दरबार हो जाए। साधक का स्वार्थ दृष्टि से भोजन करना ही नहीं था कभी, केवल निर्वाह दृष्टि, निर्वाह दृष्टि से कपड़ा ही पहना, निर्वाह दृष्टि से साधक नहीं होता, निशुद्धार्थ करना साधक कभी होगा ही नहीं, कभी नहीं होगा। पेट गांव में भी थोड़ा करना चाहिए, जैसे साधु भाई दैनिक किया कि पाद गुहा बिगड़ने याद, कपड़ा थोड़ा रखना, लंगोटी कपड़ा थोड़ा रखना, पाद गुहा से भी खराब भी नहीं रखनी, बढ़िया है शास्त्र में लिखा है इधर रखना चाहिए साधु को, पर साधु खड़ा हुए नहीं रखे, पैर में कुछ नहीं रखे तो बढ़िया है, विधि है शास्त्र विधि है, उसमें भी त्याग बढ़िया होगा। सदा प्रतिक भूता राम आप साहब है त्याग विशेष त्याग, तो त्याग किए बिना साधक होता ही नहीं, तो निषेध का विचार नहीं करते कैसा हुआ, वो थोड़ा निर्वाह मात्र, हर एक चीज बोल रहे निर्वाह मात्र, शरीर का थोड़ा ही निर्वाह मात्र, भोजन में निर्वाह मात्र, जगह से निर्वाह बंद कर सके निर्वाह मात्र, हे तो परिवेदन बोल रही नित्य में एकांत से भी उचित हर रोहित्व सर्व नद्रा विहार जो भगवत उत्तकाल सर्वत शीघ्र साधु चित्त प्रसादम, चित्त को शुद्ध करना हो तो चार में बाता है, हित परिमित भोजी, हित परिमित भोजी, भोजन करना हितकारक और परिमित, मानो आयुर्वेद और धर्मशास्त्र दो शास्त्र है, दोनों आयुर्वेद के अनुकूल है और धर्मशास्त्र अनुकूल है, वो भी परिमित थोड़ा सा जिससे ठीक रह सके, हित वाक्य बार से वाक्य बार से बंदर वाणी और शरीर ये तो बस में हित परिमित भोजी नित्य एकांत से भी एकांत छोड़ा स्वभाव होते पाद थोड़े में उचित दूसरों का हेतु बोलना चाहिए, हित परिमित भोजी नित्य एकांत से भी सकल हित होते सर्वदा भी आ रहा निद्रा और घूमना भी थोड़ा यो भक्ति उत्काल है, ऐसा भजन करता है तो चित्त सच हो जाता, चित्त साफ हो जाता है, निशुद्धकरण तो होता ही नहीं, वेद भी थोड़ा जितना निर्वाह हो जाए। तो एक तो ये बात है, मनुष्य स्वांग है, स्वांग स्वांग में आप बढ़ता नहीं, मैंने स्वांग में रोहिदास बना, हरिश्चंद्र बना, सेव्य बने, तो ये स्वांग में बना हुआ है। ऐसे ये स्वांग है मनुष्य का, तो मनुष्य लय काम करता, निश्चित मनुष्य का नहीं है, संसारी हुआ है, सदुआ नहीं है। साधु कम है ही नहीं है, तो एक उम्र है 14 लाख जोड़ी, जिनमें मनुष्य जोड़ी केवल थोड़े समय में, तो स्वांग की तरफ रहो। मैं मनुष्य हूँ ऐसा नहीं, मैं साधक हूँ। पहले अहंकार को बदलो, अहंकार को बदलो, मैं सर्व मैं साधक हूँ, मैं साधन हूँ, मैं साधक हूँ। सर्व खान पान रहन सहन सब अलग हुआ, बहुत अलग हुआ, तब ठीक हुआ, बिल्कुल साधक है वो, अलग होता है। भगवान का भी है भगवान में जाता है, साधक हो ही नहीं सकता वो। राजा जनक हुए, जनक राजा हुए। एक दिन नए महाराज के पास साधु गए, तो साधु ने रोक नहीं थी, साधु बाप वैसे है, तो वो सोचा था अपनी स्त्री के पास में राजा जनक। तो साधु आए, साधु आदि क्या गया शीत का सांगे बाट में चलती हुई अंगठी पास में, तो एक दिन बाएं तरफ सोती स्त्री, एक दिन बजे धोते है, एक दिन स्त्री पर हाथ, एक दिन जब अंगठी में हाथ, चलो हाथ गया। तो ये वो स्त्री के लिए, ये आपके लिए आया। उनने पूछा ये क्यों करते आप, वो स्त्री के लिए करते है, ये तुम्हारे लिए करते, हमारा दान जल जल जाए हमारे। तो अपने स्वार्थ का त्याग और दूसरे का हित, ये दो बात बिल्कुल चाहिए, तब साधक होगा, नहीं तो साधक नहीं हो सकता। पता है 40 वर्ष रोते हुए भजन शेर में कृष्ण भगवान गए, ऐसा सीधे गया मैं जाऊ शायद रो गया एकदम 40 वर्ष भगवान दर्शन के लिए, अंधे हो गए, सुनना बंद हो गया, रोना रोना से आगे हो गया। तो भगवान आ गए, मैं तो आसानी से रहा, तो सीधी छोटी सी छोटी सी बच्ची के बाबा हंसते क्यों हो, सोते क्यों हो, तुम्हारी लगाई मरी, तुम्हें लुगाई मरी क्या, कहते लाली वो सुनकर ये सुना, मैं छोटी बच्ची है लाली, मेरी लुगाई है ही नहीं, तो रोते बाबा रोते क्यों है, तो तेरा बेटा मर गया, बेटा बनाएगी ऐसा, तेरी लुगाई मरी क्या, इधर रोते क्यों है, क्या चाहता है तू, भगवान दर्शन है तेरे कैसे करेगा, आगे तो रह गई, तो भगवान दर्शन देंगे तो आंख भी खो दे, आंख भी वही देंगे, वही वही देंगे, वही कर देंगे, तेरे दोनों गए फिर, एक हाल गया सिंह ने, एक हाल है भगवान ने, सब देखने लग गए, छोटी सी लाली तू जा, तेरे क्या मतलब है, मैं रो दे क्या मतलब आता, नहीं पूछ सुन दे रही वही बनी, मेरे है रहता ही है, ये भगवान के उस पर ले तो फिर कैसे करेगा, कैसे दर्शन देगा, वो आंख भी देगा वही देगा उसे ऊपर ही है, दर्शन देगा। तो भगवान का दर्शन चाहना अपने हाथ की बात नहीं है, भगवान का मैं हूँ हाथ की बात है, हाथ की बात है, जितनी वो जिम्मेवारी है तो अपने हाथ की बात नहीं, वो जिम्मेवारी भी नहीं है। बस वो दे दो मैं 40 वर्ष से रोता है, रोने रोने में आकर चली गई रात, ये बात ऐसे भाई महाराज जीवन लगा दिया भगवान के लिए, अब ठीक होगा भाई ठीक होगा। फाटका कहते हैं ना, अब तो आया फाटका है परमात्मा, मेरे तो मेरा हृदय में तो नहीं सही, मेरा जीवन तो भगवान लगा ही दूंगा, ये तो मेरा हाथ की बात है, उदर्शन दे न दे उसकी मर्जी, जीवन लगा दे पूरा फाटका लगा है, जो आया तो आवाज गया तो है ही, छोड़ पे लगा दिया अपना, अब तो आ जाएगा जो तो आया, इस तरह से जीवन लगा दे पूरा। तो एक तो बात ये है, क्या सार क्या निकला कि जैसे उम्र में थोड़ी देर में खेल होता है, उस खेल में स्वांग होता है, उस स्वांग मिला है मनुष्य का, तो स्वांग खेलना है दुनिया की तरह नहीं है। तो मेरे क्या चाहिए, मेरे थोड़ा चाहिए स्वांग में है, ये तो स्वांग है, भीतर में चाह नहीं, भीतर में भाव नहीं, केवल स्वांग है, एक बात। दूसरी बात ये है, अपने आप को आप समझो, आप कौन हो, तो ईश्वर अंश, ईश्वर अंश क्या चाहिए बताओ, ईश्वर अंश क्या चाहिए, ईश्वर शिव अविनाशी अविनाशी क्या चाहिए, चैत्र क्या चाहिए, अमल के क्या चाहिए, शैशुर क्या चाहिए, ईश्वर से मैं ईश्वर अंश हूँ ये मानो बाकी, ये माया का है। पहले तीन दिन करो, मैंने याद होगा 2-3 दिन मैंने कहा हो गया, मेरी कोशिश है ही नहीं, साथ में क्या लाए क्या ले जाओगे, तो मेरी कहा है, इतना बैठा है एहसास चले ये सब, ये तो स्वांग है, माता पिता से पुत्र से स्वांग है, अपने सुने और वास्तव में अपना स्वरूप सुनना चाहिए, ईश्वर हंस जी को विनाशी, ये पहले याद कर लो, ईश्वर हंस जी वो विनाशी, चेतन अमर 5 बातें, ईश्वर हंस जीव अविनाशी चेतन अमर सत्सुरसी, किसको चाहिए बताओ, ईश्वर हंस को चाहिए, अविनाशी को चाहिए, चेतन को चाहिए, अमल को चाहिए, सत्सुर चाहिए, अपना स्वरूप क्या है, अपना स्वरूप परमात्मा का अंश, परमात्मा परमात्मा हमारे हैं, ये 3 है जो खेल प्रकृति है, 3 बनाओ 4-5 बना लो, 1 बना लो, मैंने 1 ही बनाया, 1 ही है, मैंने पहले में 1 ही, आपकी चीज क्या है, क्यों आपकी चीज क्या है, केवल 1 परिचय हो, आपकी चीज क्या है, ख्याल करो आपकी चीज क्या है, क्या साथ में लाए थे, क्या ले जाओगे, आपकी है, आपकी चीज है, कैसे छोड़ोगे, क्या साथ लाए, आपकी कोशिश है ही नहीं, तो क्या तो बच्चा ये क्या इच्छा करे, क्या समझ जोड़े है, सब प्रकृति है, दो ही भाग है, दो भाग है, एक परमात्मा है यही है, तो इस भाग की 3 बात बता दी, मेरे कुछ नहीं चाहिए, मेरा कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं चाहिए, मेरे किसी कोई संबंध नहीं है, ये प्रकृति है। ये हमारा क्या है? भगवान चाहिए क्या? भगवान चाहिए, ये संबंध किस भगवान से? ये तीनों जो भगवान के साथ लगाओ, फिर भगवान मेरा चारों मत, चारों मत भगवान के। तो मैं ये हूँ, मैं शरीर हूँ नहीं है, शरीर तो स्वांग दान किया है। स्वांग पहले तो अपना थोड़े होता है, स्वांग है तो स्वांग में सब करना पड़ता है। स्त्री पुत्र भाई संबंधी उन्होंने स्वांग कर दिया। एक कान सुनाई थी, एक साधु थे तो सत्संग करता, सत्संग तो जवान बेटा मर गया, बेटा मर गया तो महाराज मर गया, महाराज मेरा बेटा मर गया, लुगाई रोती, बहुत रोती है, मैं समझाता हूँ, समझती ही नहीं। तो संतों ने कहा, मैं तो भैया छोटी अवस्था में साधु हो गया, मेरे कुटुंब में देखा ही नहीं, तो मैं जाओ तब रहता है एक विष है, वहां जाओ तुम्हें बात मिलेगी। तो वहां गया तो बैठा हुआ, आओ भागती बैठाया, फिर मेरा डाक आ गई, डाक में समाचार आए, डाक पर से वो रख दी। फिर भोजन का समय हुआ तो चलो महाराज भोजन करो, मैंने भोजन किया, आप ही भोजन किया, करके सब भोजन कर लिया। तब वो कागज लेकर लगे रोने, क्या हो गया बेटा मर गया, तेरे कुछ बोले ही नहीं, सब भूखा है और रोने लगे, तेरे भोजन बन कर गया, अब दाब गया आवाज बोल रहा हूँ तो कोई बात नहीं, तब सुनोगे रो रहा होगा। तो इस तरह से मैं साधन मैंने बताया, ओ बताया था ना, याद हो रहा आपको, छोरी आई छोरी रात में, भाई आओ बच्चे खेल है, बोले फिर सुहा दिया। तो बरसों से आई बेटी, मैंने छोरे को ले लिया तो राजी हो गई, तो मेरा मोह होता तो मैं गोद में रहता, सोता ही हूँ बजाय चुनाव की गाड़ी आई है, ऊपर डेमरेज लगता है, बिगड़े उन्होंने ऐसे व्यापार करो तो मेरे, तो सबने वो पहले समझा ले महाराज ने व्यापार लेने तो लोभ है, ये काम समझाया। लोभ होता शोक होता तो मैं रोटी खाता, आग तो आ गई थी, पता तो लग गया, ते भी जी मिला, मैं भी जी मिला, सब लग जी मिले, मेरी सुना सुख तो लुगाई समझा रो माता, तुझा कोई रोवे तो ये बहुत रोएगा, जोर जोर लगे रोना है, ये रोए मेरे को याद आ जाते है, क्या करूँ। तो लुगाई उपदेश दे सकोगे तो सोचना चाहिए, साधु तो साधु हो गया, क्या समझा भाई, तो शांति तेरे काम करना, मेरे कुछ नहीं चाहिए, मेरे क्या चाहिए, मैं ईश्वर जीव अविनाशी चेतन अमल सहसुरासी, क्या चाहिए, हमारे कुछ नहीं चाहिए। तो हमारा सब तो है खास आपके लिए, शरीर के लिए नहीं, रत के लिए नहीं। एक बताई पहले स्वांग की बात, दूसरी बताई बात है स्वांग की तरह लिए, बेटी के लिए सजा दिया, भाइयों के लिए, माँ बाप के लिए, उनके लिए। तो स्वांग की तरह करो और चाहे व्यवहार में सब सोचा समझा ले करो, तो वो साधक होता है। शरीर में तो सब करना पड़ेगा, शरीर में सब त्याग ही लोग समझ में, त्याग ही सबको, हर या विकृति सत का फिर मेरा जानता है रज साधु को साधु जानते हैं, साधु को साधु जान लेते हैं, तो साधु क्या जाने संत हो गई गत रामदास जग से लगे जाए बाहर तो संसार सा भीतर बोलता था है। बाहर तो संसार सा संसार का जीवन है भीतर मोह नहीं सारा धंधा मर जाए एक साथ वो है ही नहीं स्वांग है स्वांग है लक्ष्मण जी और मेरी नाथ करे युद्ध साथ बैठे भोजन करे पर्दे के ऊपर वहां कर ये बात है दो बात है इस तरह से सब लोग समझे वो केवल साधु का स्वांग है स्वांग रूप से जो स्वांग मेरा कुछ नहीं है मेरा कुछ नहीं चाहिए मेरा किसी से संबंध नहीं है एक ही बात एक ही है प्रकृति है प्रकृति मेरे भगवान है भगवान की बात है तो भगवान मेरे है भगवान ही मेरे चाहिए है संबंध भगवान से है और जो कोई संबंध नहीं विस्तार से कह दिया है तब होता है साधक निश्चित काम करे साधक साधक होना चाहिए निश्चित काम बिल्कुल नहीं होना चाहिए बिल्कुल ही कैसे तो मात्र भी ऊंधा साले कैसे होगा जाना है पूर्व में चल रहा है पश्चिम इधर ऊंधा चलता है जो निश्चित आचरण है वो बिल्कुल उठता है नरक में जाएगा है चाहते हो मुक्ति मनुष्य की बिजली मिलेगा नरकों में जाओगे नरकों में नरकों का रास्ता क्या है निश्चित आचरण त्याग करें